جناب حمید کہتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی سے پوچھا کہ کوئی آدمی اقامت ہو جانے کے بعد کسی سے کوئی بات کرے تو کیسا ہے؟ تو انہوں نے مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنائی کہ ایک بار نماز کی اقامت کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آ گیا اور اس نے آپ کو کچھ دیر کے لیے روک کے رکھا جبکہ اقامت کہی جا چکی تھی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 542۔